نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیت نمبر ہے 111، ترجمہ: یوم، جس دن، تأتی، آئے گا، کل نفس، ہر شخص، تجادل، جھگڑے گا، عن نفسہا، اپنے نفس کے بارے میں، وتوفی، اور پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہ کیے جائیں گے، وضرب اللہ، اور بیان کی اللہ نے، مثلا، ایک مثال، قریتن، ایک بستی کی، کانت، وہ تھی، آمنتن، امن والی، محفوظ، مطمئنتن، مطمئن، یأتیہا، آتا تھا اس کے پاس، رزقها، اس کا رزق، رغدن، بافراغت، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت، تو اس نے ناشکری کی، بانعم اللہ، ساتھ اللہ کی نعمتوں کے، فاذاقہ اللہ، تو چکھایا اس کو اللہ نے، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یصنعون، کیا کرتے، ولقد، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، ان میں سے، فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فأخذہم، تو پکڑ لیا ان کو، العذاب، عذاب میں، وہم، اور وہ، ظالمون، ظالم تھے، فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو، رزقکم، رزق دیا تم کو، اللہ، اللہ نے، حلالا، حلال، طیبا، پاک، واشکروا، اور شکر کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو، اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرتے، انما، بے شک، حرم، اس نے حرام کیا، علیکم، تم پر، المیتتا، مردار، والدما، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور جو، اہلا، پکارا گیا، بغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، بہی، اس کو، فمن تو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا غیر باغن نہ خواہش مند ہے نہ چاہنے والا ہے ولا عادن اور نہ حد سے گزرنے والا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم غفور الرحیم ہے ولا تقولوا اور نہ تم کہو لما واسطے اس چیز کے جو تصف بیان کرتی ہیں السنتکم تمہاری زبانیں الکذب جھوٹ ھذا حلال کہ یہ حلال ہے وھذا حرام اور یہ حرام ہے لتفترو تاکہ تم گھڑ سکو علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ لا یفلحون فلاح نہیں پاتے متاع قلیل فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جنہوں نے یہودیت اختیار کی جو یہودی بن گئے حرمنا حرام کر دیا ہم نے ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے علیکا آپ پر من قبل اس سے پہلے وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون وہ ظلم کرتے ثم پھر ان ربک بے شک رب تیرا للذین ان لوگوں کے لیے عملوا جنہوں نے عمل کیے السوء برے بجہالت جہالت میں ثم تابوا پھر توبہ کر لی من بعد ذالک اس کے بعد واصلحوا اور اصلاح کی ان ربک بے شک رب تیرا من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ غفور الرحیم ہے ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کانا تھے امتن ایک امت قانتن مطیع للہ اللہ کے لیے حنیفن یکسو ولم یکو اور نہ تھے من المشرکین مشرکین میں سے شاکرن شکر کرنے والے لِأَنْعُمِهِ اس کی نعمتوں پر اجتباہ اس نے چن لیا اس کو وَهَدَاهُ اور ہدایت دی اس کو إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے رستے کی طرف وَآتَيْنَاهُ اور دی ہم نے اس کو في الدنيا دنيا میں، حسنا بھلائی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فِي الْآخِرَةِ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ صالحین میں سے ہوگا، ثم پھر، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا آپ کی طرف، ان اتبع کہ پیروی کرو، ملتا طریقے کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، حنیفہ یکسو ہو کر، وما کانا اور نہ تھے وہ، من المشرکین مشرکین میں سے، انما بے شک، جعل السبت فرض کیا گیا ہفتے کا دن، علی الذین ان لوگوں پر، اختلفوا جنہوں نے خلاف ورزی کی، فیہ اس میں، فإن ربک اور بے شک رب تیرا، لیحکم البتہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو، کانو تھے وہ، فیہی اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، ادعو بلائیے، الی طرف، سبیل ربک اپنے رب کے راستے کے، بالحکمتی ساتھ حکمت کے، والموعظۃ الحسنۃ اور ساتھ عمدہ نصیحت کے، وجادلہم اور جھگڑا کیجئے ان سے، باللتی ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن جو اچھا ہے، ان ربک بے شک رب تیرا، ہوا عالم وہ خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو، دلہ بھٹک گیا، ان سبیلی ہی اس کے راستے سے، وہو عالم اور وہ خوب جانتا ہے، بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو، وَإِن اور اگر، عاقبتم بدلہ لو تم، فعاقبوا تو بدلہ لو، بمثل مانند، ما جو، عوقبتم زیادتی کیے گئے تم، بھی ساتھ اس کے، ولئن اور البتہ اگر، صبر تم صبر کیا تم نے، لہوا البتہ وہ، خیر بہتر ہے، للصابرین صبر کرنے والوں کے لیے، واصبر اور صبر کیجئے، وما صبرک اور نہیں صبر تیرا، الا باللہ مگر ساتھ اللہ کے، ولا اور نہ، تحزن تم غم کرو، علیہم ان پر، ولا تکو اور نہ آپ ہوں، فی دیقن گھٹن میں تنگی میں، مما اس سے جو، یم کرون وہ چالیں چل رہے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہے. اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا. والذین اور وہ لوگ ہم محسنون وہ محسن ہیں.